Skål da, elsker du. Skål, Arne. Du, Arne. Mm. Hører du? Mm. Spiller vår melodi. Mm. Mm? Vår melodi? Ja, hører du ikke? Jo, det er sant. Det er jo vår melodi, jo. Hei! Hei! Det er det verste jeg har hørt. Kom her! Hvor har du fått den melodien fra? Det er vår melodi, jo. Hei! Så kom tilbake, stopp, tyven!